2โครินธ์บทที่13 ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยาน 2-3 ปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้าเคยเตือนผู้ที่ทำบาปก่อนหน้านั้นและผู้ที่เหลือทั้งหมดบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่2นั้นว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลยในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้าพระคริสต์ไม่ทรงอ่อนแอต่อท่านแต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่านเพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าถึงแม้เราอ่อนแอในพระองค์แต่ต่อพวกท่านเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์และเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทำชั่วใดๆนั้นไม่ได้ทำเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์แต่เพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่ดีแม้จะดูเหมือนว่าเราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ตามเพราะว่าเราไม่อาจจะทำสิ่งใดที่ขัดกับความจริงแต่ทำเพื่อความจริงเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและพวกท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีดังเดิมเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเขียนสิ่งเหล่านี้ในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ต้องทำด้วยความเข้มงวดในการใช้สิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อการทำลายสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนจงกลับสู่สภาพดีดังเดิมจงฟังคำขอร้องของข้าพเจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลายจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ธรรมิกชนทุกคนฝากทักทายพวกท่านขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด